بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. توقتك كوليزيا صفة أهل السنة والجماعة، رسيما نهو أهل السنة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، ونجua kwamba maneno ya kweli zaidi ni maneno ya Allah، na bora ya muongozo ni muongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال يعني من كان على طريقة أهل السنة والجماعة، aliyekuwa katika njia ya hawa Ahlus Sunna wal Jamaa، wanajua kwamba maneno ya kweli ni maneno ya Allah، na bora ya muongozo ni muongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wayuthiruna kalam Allah ala ghairihi min kalami asnafin nas، wanakhitari maneno ya Allah kuliko maneno mengine، min kalami asnafi nnas، katika maneno ya sampuli za watu. Wayuqaddimuna hadi ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ala kulli ahad، na wanatanguliza muongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuliko muongozo wa kila mtu. Walihadha summu ahla alkitabi wassunna، kwa hivyo ndio wameitwa أهل الكتاب والسنة، وسبب ونتنغليز منين يا الله نبي ونتنغليز موانغوز ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وهذه نديفو نديفو وميت أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة نبي وميت أهل الجماعة واتوا جماعة كندي موجة، لأن الجماعة هي الاجتماع، سبو جماعة نهيو موافقة كوا بموجة، وضدها الفرقة لكن يمتاك نفرقة مفرقان بين وإسلام. هي ديو سباب يكويتوا أهل الكتاب والسنة، كذلك أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، جماعة اجتماع كوا بموجة لكن يمتاك نفرقة كفريقيانا. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يبقوا لفظ إلا جماعة لمكوا ندينا لنفس يوات ونكوا فيكيانا. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يبقوا لفظ إلا جماعة لمكوا ندينا لنفس يوات المجتمعين ونكوا فيكيانا وكوا بموجة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. إجماع ني أصل ني مسينجي وتاتو ambao hutegemewa katika ilmu na dini. Al-ijma, al-kitabu wa sunna wal-ijma, itifaki ya maulama. Kwayo huu ni msingi wa tatu ambao hutegemewa katika ilmu na dini. Wahum yezinuna bihadhi lusuli jamii'a ma alayhi nnasu min akwalin wa a'malin batinatan au dhahirah مما له تعلق بالدين. نواو أهل السنة ونبيما ومسنجه مambo yote walionayo watu. وهم يزنون بهذه الأصول na hawa ahlu sunna wal jamaa wanapima kwa misingi hii, alkitabu was sunna wal ijmaa, wanapima jamii ma alayhi nnasu, mambo yote walionayo watu, min aqwalin, iwe ni maneno, wa a'malin, na vitendo, batinatan au dhahira, vivi vya ndani au vya wazi, vivi vya siri au vya wazi, mimma lahu taalluqun biddin, katika mambo yenye uhusiano na dini. Wanapima kwa hivi vitu vitatu, alkitabu wa sunna wal ijmaa. Wal ijmaa alladhi yandhabitu huwa ma kana alayhi salafu salih. Ijmaa hii ambayo ndio inodhibiti haya, ndio kipimo cha haya, ni ile waliokuwa nayo hao watu wema waliopita, ndio ijmaa inayozingatiwa. Itifaki ya maulamaa inayozingatiwa ni itifaki waliokuwa nayo as-salafu salih, watu wema waliopita, as-sahaba wat-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, idh ba'dahum kathura al-ikhtilaf wa intashara fil umma, kwani baada yao, baada ya hao salafu salih, kathura al-ikhtilaf, ilikithiri ikhtilafu ya watu, wa intashara fil umma, ikaenea hiyo ikhtilafu kwa umma. Huyo ijmaa inayozingatiwa ni ijmaa ya salafu salih. Idhan fatariqatu ahli sunnati wal jamaa ittiba'u al-athar, kwa hiyo njia ya ahlu sunna wal jamaa ni kufuata hizi athar, yattabi'una ma warada 'anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam al-mukhtar, wanafuata aliyokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wa sallam mwenye kukhtariwa, wala yafhamuna dhalika bi'uqulihi mustiqlalan, wala hawafahamu hayo au yaliyokuja kutokana na mtume hadithi hizi, hawazifahamu kwa akili zao peke yake. Wala yafhamuna dhalika bi'uqulihim istiqlalan, hawafahamu hizo hadithi zilizokuja kutokana na mtume kwa akili zao pekee. Wala yahmilunahu ala ara'ihim hamlan, wala hawazibebi kwa maoni yao kuzibeba. Hadha maf'ul mutlaq. Wala yahmilunahu ala ara'ihim hamlan, wa innama yurji'una dhalika ila ma huwa a'qadu bihi mimman jaa ba'dahum, isipokuwa wanarejesha hizo hadithi. Wa innama yurji'una dhalika, wanarejesha ufahamu wa hadithi hizo, ila ma huwa aqadu bihi mimman jaa ba'dahum, kwenye jambo ambalo wamelifunga zaidi kuliko wale waliokuja baada yao. Wa hum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nao ni masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi'ahum bi ihsanin min a'immatil huda, na waliofuatia masahaba kwa wema katika aima wa muongozo huu sahihi. Kwa hiyo ahlu sunna wanafuata athar, na wanafuata athari hizo si kwa ufahamu wao, bali wanategemea ufahamu wa hao salafu salih waliokuja waliokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila waliofuata hao kwa wema. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. جياو ندين جيو دين يو إسلام أبايا الله سبحانه وتعالى المتمليز محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وطريقتهم أي أهل السنة, وطريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. جياو جيو الدين يو إسلام صحيح أبايو الله علي متمليزا متمواك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. لكن Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea kwamba umati wake utafarikiana vikundi 73, vyote vitakwenda motoni isipokuwa kimoja, wa hiya aljamaa. Wa fil hadithi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, hao kikundi hicho, hiyo jamaa ni waliokuwa katika mfano wa manhaji nilionayo mimi hii leo na masahaba wangu. Baada ya kusema hivyo na watu kufarikiana vikundi hivyo, sara almutamassikuna bilislamil mahdhil khalis anish shaubi hum ahla sunnati wal jamaa, wamekuwa hao wenye kushikamana na Uislamu huo safi takata na shaubi, vichanganyo vingine. Wamekuwa hao wenye kushikamana na Uislamu huo ndio ahlu sunnati wal jamaa. Ni kwamba wengine si kwamba sio Waislamu, wasioshikamana na manhaji hii si kwamba ni makafiri au sio Waislamu, ni Waislamu lakini hawakushikamana na Uislamu safi ambao haukuchanganywa na vitu vingine, haukuchanganywa na bid'a, haukuchanganywa na hizbia, uko Uislamu safi. Kwa hiyo ambao hawakushikamana na manhaji hii si kwamba sio Waislamu, ni Waislamu lakini Uislamu wao una chau, una vichanganyo vingi walivyoviingiza. Walidhalik qala al-ulamau kal-imam al-Barbahari wa ghairihi inna dhalika innama yakunu bil-auda لما كانوا عليه قبل الافتراق قبل الاختلاف. هيلو linakuwa kwa kurejea kwenye ile hali waliokuwa nayo Waislamu kabla ya kufarikiana, kabla ya kuhtalifiana. Inna dhalika inma yakunu bil auda lima kanu alayhi qabla al-iftiraq qabla al-ikhtilaf. Hilo la kushikamana na Uislamu safi, Uislamu usiochanganyikana na doa lolote, hilo linakuwa kwa kurejea kwenye ile manhaji waliokuwa nayo hao salaf kabla liftiraqi kabla liikhtilaf, kabla ya mfarakano na kabla ya ikhtilaf. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qayyada bihadha adh-dharfi az-zamani qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Mtume amelifunga hilo kwa hii dharfu zamani, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, hiyo jamaa ni wale waliokuwa katika mfano wa manhaj nilionao mimi hii leo na masahaba wangu. Wa hum lam yakunu mukhtalifiana, yani lam yakhtalif ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-i'tiqad, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam hawakukhtalifiana katika itikadi. Naam, walikhtalifiana katika masail fiqh, lakini katika aqida wote walikuwa kitu kimoja, katika manhaj wote walikuwa kitu kimoja. Qala wa lam yaqa minhum qattu muqarabatun li ahli albid'a, haikutokea kwao kabisa kukurubiana na watu wa uzushi. Walam yaqa minhum qattu muqarabatun li ahli albid'a, hao salaf haikutokea kabisa kukurubiana na watu wa bid'a, kama fi awwali hadithin fi sahihi muslimin rahimahullah, kama katika mwanzo wa hadithi iliyo katika sahihi muslim rahimahullah. وهو ما كان من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر بحال القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. حديثي أمباوني منينو يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما alipoelezewa hali ya kadaria, kadaria wale wanaosema kwamba hakuna kadar, Allah hajakadiria mambo yake, wanasema wal amru unufun, mambo yenyewe yanatokea tu upya upya, lakini Allah hajakadiria lolote. Faqala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma akasema, akhbiruhum idha laqitahum annahum bura'a'u minni wa anni bari'u minhum, waambie, waelezee ukikutana nao kwamba wao ni wenye kuepukana na mimi na mimi ni wenye kuepukana nao, hao qadariya nufatul qadar, wanaokataa qadari ya Allah. Kwa hiyo as-salaf hawakukhtalifiana katika masala ya aqida wala katika masala ya manhaj, as-salaf hawakukhtalifiana. Fahadha ma kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kanu la yuwaduna wala yuashirun wala yukhalitun man yuhaddu dina Allahi tabaraka wa ta'ala, walikuwa hawapendi wala hawatengamani wala hawachanganyikani na wale wanaopinga dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndio hiyo bura'au, innahum bura'au minni wa anni bari'um minhum, ni kwamba hawachanganyikana nao, hawatengamani nao, hawapendi wenye kuasi na kumpinga, na kupinga dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ يُخَالِفُ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, hawachanganyikani na wenye kupinga dini ya Allah na pia wenye kumkhalifu, kukhalifu aliyoyaleta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. كَانُوا لَا يُوَادُّونَ وَلَا يُعَاشِرُونَ وَلَا يُخَالِتُونَ مَنْ يُحَادُّ دِينَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ يُخَالِفُ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, walikuwa hawapendi, hawatengamani nao, hawachanganyikani na wenye kupinga dini ya Allah tabaraka wa ta'ala na wenye kukhalif aliyoyaleta mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَكَانُوا لَا يَتَنَازَلُونَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, walikuwa hawatanazal jambo lolote katika hayo, ridwanullahi alayhim, hawatanazal bimaana hawaachi, hawaachi jambo lolote katika aliyokuja nayo mtume sallam kwa ajili ya hao wengine, ya kuwafuata hao wengine ambao wako kinyume nao. Faman arada an yakuna min alfirqati an-najiya wa at-ta'ifati al-mansura فَلْيَكُنْ عَلَى مِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, kwa hiyo wanaotaka kuwa katika kikundi hichi kitakachosalimika na adhab na kikundi hiki kilichonusuriwa, na awe mfano wa walivyokuwa hao salaf ridwanu llahi alaihim. وَمَنْ فَرَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ فَلْيَكُنْ عَلَى مِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, anayetaka kuwa katika kikundi hiki kitakachosalimika na adhab, wa ta'ifatil mansura, na kikundi hiki kitakachonusuriwa, ahli sunna wal jamaa, falyakun ala mithli ma kanu alayhi ridwanu llahi alayhim, na awe kama walivyokuwa hawa salaf ridwanu llahi alayhim. Tumefahamu, kwa hiyo hao walikuwa wakijitenga, wakijitenga na kila anayepinga dini na kila mwenye kukhalif alivyokuja navyo mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawalikuwa hawatanazali wala kukaa nao wala kutengamana nao. Kwa anayetaka kuwa katika ahlu sunna wal jamaa alfirqati najiya wa taifati almansura, lazima awe kama hawa, afuate mwenendo wao, afuate athari zao. Si kwamba wewe ni katika ahlu sunna wal jamaa halafu unakuwa na watu wa bid'a ndio watu wako unazungumza nao na kutembea nao, huwezi ukawa katika alfirqatu najia ahlus sunna wal jamaa kama una upuuzaji huo wa haya waliokuja nayo hawa. Wa haulai humul ladhina akhadhu alislam khalisan la yashubuhu shay'un, hawa ndio waliochukua uislamu hali ya kuwa safi haujachanganywa na kitu chochote. Hawa as-salaf humul ladhina akhadhu alislam khalisan la yashubuhu shay'un, hawa ndio waliochukua uislamu kwa mtume hali ya kuwa safi. La yashubuhu shay'un, haujachanganywa na kitu chochote. ولذلك صار من سار على نهجهم متمسكا بالإسلام المحض الخالص من الشوق. وفيله كهيفيو وليكوا أو وليكوا ونكوين دكت كنجيا ياو هاو سلف. ولذلك صار من سار على نهجهم وهيو أنكوا أليكوين دجو ينجيا ياو mutamassikan bil islam al mahdh al khalis min al shawb, ni mwenye kushikamana na uislamu ulio safi, uislamu ulio takata na kichanganyo chochote. Fasummu bi ahli sunnati wal jamaa fahum ahli sunnati wal jamaa, kwa hiyo ndio maana wameitwa ahli sunna wal jamaa, kila aliyefuata njia yao hali ya kushikamana na uislamu ulio safi. فهم أهل السنة والجماعة هاو أهل السنة والجماعة منهم الصديقون كنا كتك هاو وسمكويلي والشهداء ومشاهدي والصالحون وتويما ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى, نكون كتك هاو أعلام الهدى ولمعلماء ووانغوفو نتا زجيزة زنازو أنغازة كتك جيزة, هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة, هاو ني وني فضل زني كنكوليوا نفضل زل زتاجوا, ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم, لكتك هاو كنا فيونغوزي وديني أمباو وإسلام وميافكيانا جويا موانغوزواو, وهم الطائفة المنصورة, na hao ndiyo kikundi kitakacho nusuriwa. Qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura la yadurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta taquma as-sa'a, hakitaacha kuendelea kikundi katika ummati wangu kiko juu ya haqqi mansura hali ya kunusuriwa, لا يضرهم من خالفهم حتى وذروا أتكي وخالف ولا من خذلهم ولا أتكي وقسش نسرة حتى تقوم الساعة مبكا كتسمام كياما هوات ذريكا وتينليك وجوي حق. وقد مر التنبيه إلى ما في هذا النص مبيت مايليزو يليو كتك نص حديثه من معنى جليل أبو لمعنى متكف, وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم حتى وذور أتكي وخالف. المخالف يكون من خارج, مخالف نولي أن يكون إنجي يكون لهيك, هو إنجي مخالف علي إنجي يكون لهيك جاهل السنة, هو إنجي مخالف. Kwayo, la yadhurruhum man khalafahum hata wadhuru yule ambaye atawakhalifu hawa ahlu sunna min almubtadi'a, wala man khadhalahum wala atakai wakosesha nusra. Almukhadhilu walkhadhilu yakunu min addakhil, huyu mukhadhil na alkhadhil huyu anakuwa ndani yao, ndani yao anajinasibisha na ahlu sunna waljamaa, huyu ndiyo المخذل أو الخاذل. فالذين ينتمون إلى منهاجهم على نحو من الأنحاء ولكن يخذلون ويختلفون من الداخل, هؤلاء لا يضرون شيئا ك kama kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, wale wanaojinasibisha kwenye njia yao, ala nahwi minal anha, yani kwa upande wote katika pande za manhaji hii na njia hii, walakin yuhadhilun wayakhtalifuna minad dakhil, lakini wanawakosesha nusra na wanawakhalifu kwa ndani yao. Hawa la yadhuruna shay'an, hawatadhuru lodoti, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio hawa hizbiyun, ndio hawa hizbiyun ambao hawafuati sawa sawa manhaji hii, wanafuata mara nyingine hawa za nafsi zao, wanajinasibisha kwenye manhaji lakini mara nyingine wanafuata hawa za nafsi zao. Hawa ndio muhadhilun, hawa ndio alkhadhilun walmuhadhilun. قال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم أي من أهل السنة والجماعة وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا أسيزي بوتوشي نيوزيتو بعد كتونغوزا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب نأتوبي كتوكانا يي رحمة يي من كتوسانا. قال أيضا رحمة الله عليه شيخ الإسلام وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة. نكوهيلي وتبينيك كوامبا ولينا حق سانا كليك وتوينجيني كوا نكي كنهيك كتكاتو سلميك نعذاب لأهل الحديث والسنة وتوسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمباي هوانا مفواتوا أمباي أمباو هوانا ونمفواتا أمباو ونمبندليا إسبقوا متومي والله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمباو هوانا مفواتوا أمباي ونمبندليا إسبقوا متومي والله صلى الله عليه وسلم. لكن وينجينيو ووتي يتعصبون بالرجال ونتعصب kwa watu asiye kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala wa hadhihi min ajalli alamat alfariqa bayna as-sadiqina wa ghayrihim bayna ahli alhaqqi walladhina yad'una annahum ala alhaqqi wa laysu minhu bisabab. Hii ndio alama tukufu inayofarikisha, yenye kufarikisha baina ya wakweli wa ghairihim, na wengineo ambao sio wa kweli. Wa hadhi min ajalli alamat alfariqa baina as-sadiqina wa ghairihim, hii ni katika alama kubwa inayofarikisha baina ya wa kweli walio wa kweli, kwamba wako katika alfirqatun najia, wanaofuata manhaji hii sawa sawa iliyo safi bila kuchanganywa na kitu chochote, na wengineo ambao warongo. بين أهل الحق والذين يدعون أنهم على الحق, هين ديو على مكوبة إنو فرقش بين واتو حق نوالي ونوداي كمني واتو حق وليسوا منه ولا سكت كواتو حق بسبب كسبب موجي أو نينجين نها وابوينجي سوا ها ونوداي تو مداي باطل. Wako wengi wanaodai kwamba wao ni katika al-sunna wal-jamaa min al-firqati an-najia, wanajigamba, lakini sio wa kweli, sio wa kweli. Wanahawaza nafsi zao, nyingine wanafuata, wanawacha ukweli, wanafuata batil katika mambo mengi sana. Kwa hiyo hawa wako wengi, hawa wababaishaji namna hii, hawa watu wa batil wababaishaji kwamba wao ni katika al-sunna, wako wengi. Kwa madhahari yao utaona ni watu wa sunna kweli, kwa madhahari yao na maneno yao ni kweli waona ni watu wa sunna, lakini kumbe ni kinyume cha manhaji hii aliyotuletea mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako kinyume cha mambo mengi, bali yataasabuna birrijal, wanataasab kwa watu, wanataasab kwa mashekhi wao. Utaona mtu anajigamba yeye ni salafi, afanya da'wa salafia, lakini kumbe yataasabu bi shaykhihi, yataasabu bi rijalihi, anataasabu kwa watu wake wale anawapendelea ambao wako katika batil. Ha? Watu wako katika batil, yeye anafanya taasub nao, anawapendelea pamoja na kwamba watu katika batil. Maulama washabainisha huyu yuko katika batil, huyu Muhammadul Imam. Namjua Muhammadul Imam wa kule Yemen. Huyu yuko katika batil, huyu anawatetea Mashia, Rafidha, Mahuthi, anawatetea huyu wazi wazi bila kulazimishwa. Akabainisha wazi kwamba mimi sikulazimishwa, mimi hii ndio manhaji yangu ya kuwatetea hao Mashia. Sasa bado kuna watu bado wanamfuata, na bado mashekhe hao ndio mashekhe wanaoambiwa kwamba ni maulama, bado wako naye huyu, wakati maulama washambainisha huyu hafai kufuatwa, huu ni dhal mudhil, apoteza watu. Lakini utaona tukisema hivyo utaambiwa wale mafedhuli, wale mafedhuli. Sio ufedhuli, ni kalamu ulama, tufuata maneno ya maulama. Kama Muhammadul Imam huyu anawatetea Mashia, Mahuthi wanaowaua Waislamu kule Yemen, hafai kufuatwa. Kwa hiyo hawa ndio wababaishaji, hawa ndio watu wa batil wanaodai kwamba ni watu wa haki, wanaodai kwamba ni katika Ahlus Sunna wal Jamaa, walaisu minhu, wala si katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa hii ni alama kubwa, kama alivyosema Sheikh Raslan hafidhahullah kunukuu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa bihadha yatabayanu anna ahaqqan nasi bi an takuna hiya alfirqata an-najiya ahlul hadith was sunnah alladhina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lah illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawana mfuatwa wanayempendelea na kutaasab naye isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hii ni katika alama kubwa, hii lazima tuizingatie alama hii, ili tusije tukaiwacha tukapotoka tukawa twawapendelea hao mashekhe ambao tayari wamebainishwa kwamba sio wa haki, tukawa tunataasabu nao. Ni jambo la hatari, jambo la hatari kutaasab na shekhe, hata kama amekosea wataasab naye, hilo ni jambo la hatari. Waacha uhaki wafuata batil, sababu huu ni shekhe wangu, huu kafanya hivi, kanifundisha sijui nini. La la la, haki haiko hivyo. Haki unatakiwa uifuate, hata kama shekhe wako hakuifuata, wewe ufuate haki, uache batil alionayo shekhe wako. Kwa hiyo hii ndio alama kubwa kwamba tumfuate mtume sala sallam peke yake ndio tutaasab naye, tusitaasab na watu na mashekhe wengine ambao tayari wamebainishwa na maulama kwamba hawako sawa, kwamba wana makosa mengi, kwamba wanapinda. Kwa hii ni alama kubwa kama alivyoelezea Sheikh Raslan hafidhahullahu ta'ala. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.